श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा, सोमवार, विक्रम संवत 2059, 27 मई 2002, साय लघु 3:30 बजे, गीतावन स्वर्गाश्रम, राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। में मेरी बड़ी श्रद्धा है, उनका सही चला गया तो मेरी तुम उनको गुरु बना सकता हूँ क्या? गुरु बना दो गुरु चंदा सुना ना, मेरे खुद ने कहा है कि गुरु कौन जो बाहर जगह जानता है गुरु है, और चेला कौन जो निकाल जानता है वो चेला है। वो माने न माने मर्जी है तो चेला है, चेला है। ज्यादा जानता है गुरु है वो स्वीकार करे चाहे न करे। बस देखो भाई, आप सुनने में और मैं सुनने में आप दोनों जुड़ा, अपने कल्याण की आपकी इच्छा है ठीक तरह से तो सेठों की हुई बात है। मैं उसमें शंका करी तो कहा तो आपकी कमजोरी है, मेरी कमजोरी बताई, तुम्हारी कमजोरी है। तो अब भी अगर मेरी लिखी हुई पुस्तक बताऊं तो मेरी कमजोरी है, शेठ ने कहा कमजोर मत मत रखो, ये मत रखो कमजोरी बताओ। तो आपको बता दी कल उनमें आपने ली है कि नहीं ली है वो आप जाने। आपने उस बात को माना है कि नहीं माना है मेरे को बता। अगर आप पढ़ो तो फायदा जरूर होगा, संदेह नहीं है। और बस हम बात पूछो कोई पूछो, और पढ़ो तो पढ़ कर देखो, आपके लाभ जरूर होगा, संदेह नहीं है। मैंने कहा मैं बात कहता हूँ तो लोग समझे ये तो पुस्तकों को प्रचार करता है, कहते ये तो आप कमजोरी है। शेठ जी ने खुद ने कहा मानो सच्ची बात कहने में डरो मत, पुस्तक मेरी लिखी हुई मेरे विचार से लिखी हो गई। महाराज जी आजकल कोई मानने लोग या बात आप कोई मानने बात बिल्कुल निश्चित रहो आप, या कोई नहीं मानता कि आप अपनी पुस्तक का प्रचार करो, या समझे लोग थे मारा इसके लिए बोल रहे हो तो सर पूछो पढ़ो, पढ़कर देखो आप, देखो तो सही, आप देखे नहीं तो क्या पता कैसे। महाराज जी कहे गुरु का जो आश्रय है, जैसे धन का आश्रय है, वैसे आगे जाकर के ये बात कही कि गुरु का भी आश्रय है और सत्संग का भी आश्रय लेने में उनमें जो है देरी लगी, ऐसी बात पूछी। उस पुस्तक में यह बात आई कि गुरु का आश्रय सत्संग का आश्रय भी नहीं रखना चाहिए, तो यह क्या भाव है उसका? सत्संग का आश्रय भी नहीं रखना चाहिए, गुरु का आश्रय भी नहीं लेना चाहिए, तो यह क्या भाव है? यह पूछा मान लो ठीक व्यवहार करनी चाहिए, जो अपने उद्धार की बात है वो करनी चाहिए, तात्पर्य ये है। जैसे आपका उद्धार हो वो पकड़ की बात देखिएगा, आश्रय देगा समय कर, समय बर्बाद मत करो, खास ये बात है, समय बर्बाद मत करो, अपने उठी लगे सब साधनों का सार बताए, सार इतनी बात बताने पर भी आप जजते नहीं, मैं कही तो जजते नहीं, अब क्या करें? आप ये रुपया खर्च हो जाएगा, ये बात है। चार रुपया है मामू जी, आज चार रुपये ने भी कोई मूल्य है? चार रुपये मिले ना, सत्संग का सार है, क्या नाम सब साधनों का सार, सब साधनों का सार, वो पढ़ो आप, नहीं तो मेरे कहने के अनुसार लग जाओ, जैसे कहूंगा लग जाओ। मैं तो इतनी बात कहता हूँ कि एक राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अदम उदाहरण, अदम उदाहरण बीच में वह बात पर ध्यान दो, और हे नाथ बोलो नहीं राम राम राम, उसी बात पर भी एक बात में लेकर ले लग जाओ, आपको जो अच्छा लगे वो लग जाओ, कम हो जाए मैं अब लगते हो नहीं, अब क्या करें? क्या करें बताओ? आप लग करके देखो तो सही, कृपा करो और देखो, फायदा जरूर होगा, फायदा जरूर होगा, पर आप लग जाओ, ये बात है। नहीं तो आपके जो ठीक लगे वो करो, आपके मन में विचार ये कहते हैं वो करो, पर मेरी बात मानो तो मेरी कर्म लग जाओ, मैं कहूँ कड़ा मैं अब मेरा कड़ा भी नहीं करो, आप कड़ा भी आप नहीं करो तो क्या करोगे? आप बताओ क्या करोगे? मेरा कड़ा में नहीं करोगे, थाने से चिपो भी नहीं करोगे तो क्या करोगे? खाली कहा मैंने, आज ही कहता हूँ, आप बढ़िया बात हुए मैं न पकड़ लो और पकड़ो, फायदा जरूर होगा, सब साधनों का सार, सब साधनों का सार, वो सब साधनों का सार है, फिर ऐसे ही है, आप लाभ जरूर लाभ होगा, परंतु आपने नहीं जी चाहे तो आप ही मर्जी। मैं तो कहता हूँ जरूर लाभ होगा होगा होगा, आप जो चले दो मतलब क्या कर रहे और हम क्या कर रहे? मैं तो कहूँ ये बात पर लग जाओ कि राम राम राम राम राम राम राम अदमो धन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अदमो धन राम राम राम अदमो धन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाथ मैं बोलू नहीं राम राम राम अदमो धन राम राम राम लग जाओ मैं नहीं तो आपके घर से उसमें तत्परता से लग जाओ आपको अच्छा लगे ये बढ़िया है उसमें लग जाओ। अब आपके विचार में आप लगते नहीं मेरे घर से लगते नहीं और क्या करोगे आप ये सब तो दो आप बहुत देखिए आप पढ़िए आपने जस्ती है मेरी लिखाई हुई है चीज अच्छी राम राम राम राम राम राम ये करो यही करो लग जाओ लग जाओ लग जाओ आप वो अच्छे लगे उसे लग जाओ। अब तक आपने सुना सीखा और ले जाओ उन्हें जो अच्छी बात है उन्हें ले जाओ। अब वो भी आप नहीं करते तो आप करोगे क्या वो बताओ क्या करोगे बताओ। समय बर्बाद मत करो समय बर्बाद मत करो जिस किसी में लग जाओ बर्बाद समय कर दो बहुत बिताई का समय नहीं लगना चाहिए परमात्मा के प्राप्ति में इतना समय नहीं लगेगा जल्दी काम होगा परंतु चाहे इष्टम लग जाओ चाहे राम राम में लग जाओ चाहे आपको बढ़िया लगे उसी में लग जाओ समय के ऊपर बात करो कम से कम अपने में संतोष हो उसमें लग जाओ जिसमें आपको संतोष हो उसमें लग जाओ फायदा होगा जरूर फायदा होगा और हमारे समय लग जाओ राम राम में लग जाओ हमारे लिए जलती है बड़ा अब लग जाओ नहीं तो एकांत पूछ लो आप यहाँ नहीं सकते तो मैं से पूछ लो एकांत पूछ लो मैं बता दूंगा क्वेश्चन करो और मैं कर रहा हूँ ये पूछ लो ऐसे पूछो आप पढ़ो बहुत फायदे की बात है अगर नहीं पढ़ो तो आपकी मर्जी क्या करें हम क्या करें बताओ और आप क्या करोगे बताओ तुम बात बताओ मैं क्या करूँ वो बताओ और आप क्या करोगे वो बताओ बताओ क्या करोगे आप मेरी बात भी नहीं मानोगे राम नाम के भी नहीं लगोगे तो क्या करोगे बताओ समय बर्बाद करोगे ठीक नहीं होगा समय बर्बाद ठीक नहीं होगा मेरी बात तो ये है मेरे तो ये मन में आती है कि अभी राम नाम शुरू कर दे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बहुत फायदे की बात है आपका साधन हो रहा बोलो आप क्या करोगे अरे मेरे को बताओ मैं क्या करूं बताओ मेरे को बताओ आप क्या करोगे बताओ अच्छा मैं क्या करूं बताओ हम लोग पुस्तक पढ़ो ये पुस्तक है फायदा हुआ लाभ होगा वैसा भी धरना है, अब जो लाभ होगा परंतु अर्चना भी मानते नहीं। तो क्या करोगे बताओ, समय बर्बाद किया है बहुत, बहुत उसमें खराब हो जाएगा और मर जाओगे, ये बात पक्की है। अभी लग जाओ तो ठीक है, बोलो बोलो क्या करना। तो कीर्तन करें, आपके सबरी मर जाते कीर्तन कितने सब करे, राम राम राम राम राम बोलो। अरे जो आप ठीक समझो वही होंगे ना, आप जो ठीक समझो वही ठीक है। मैं तो आप ही पूछू, मानसे क्या पूछना है भाई, मानसे क्या पूछना है, अरे ये पूछो क्या कह रहे हो आप, महाराज जी जो ठीक समझो वही कहो। मैं तो ठीक समझता हूँ, आप उसको पढ़ो। जब सब साधनों का सहार है वो नहीं पढ़ोगे क्या पढ़ोगे। परसों कहा था, परसों और आज भी कहता हूँ, नहीं तो कीर्तन करो, आपके मर्जी और कीर्तन करो। विष्णु भक्तों का नाम ले लेगा आप, ये कह रहे हो पुस्तक तो पढ़ी है लोगों ने, ऐसी बात नहीं है, पुस्तक तो पढ़ी है लोगों ने, ये पुस्तक है ना सब साधनों का सार, ये पढ़ी है लोगों ने, और आप जो कहते हो उसके अनुसार काम करते, तो आपने दोनों साधन बताए ना, कि जिसको पुस्तक आपका मतलब जिसको पुस्तक बढ़िया लगे वो तो पुस्तक पढ़ो, और जिसको राम नाम या ये इधर नहीं रुचि है वो ये करो, ये बात कह रहे हो। तो आप तो जैसे दोनों रुचि रख रहे हो, जिसकी जैसी रुचि है उसके अनुसार, ये बात है। तो आप ये बात बार बार कह रहे हो पढ़ने, इसका मतलब ये है क्या लोग पढ़ नहीं रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है क्या नहीं पढ़ रहे हैं। मैं पता नहीं, मेरे को पता नहीं है कि पढ़ी आपने, इस पुस्तक में लग गए हैं और पढ़ी है, ऐसे पता नहीं है। अगर पढ़े तो जरूर फायदा होगा, पर पता नहीं है पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, इसमें क्या पता, अंतरिया में हो नहीं है? तुम जो करते हो वो सब जानता नहीं हूँ मैं। नहीं ये ऐसा लग रहा, बार बार कह रहे हो इस पुस्तक के बारे में बड़ी, तो कुछ संदेह हो रहा है ये बात। बाकी ये पुस्तक तो ऐसी बहुत ही बढ़िया है कि इतना इसमें ऐसा विलक्षण है महाराज जी के भाव कहने में नहीं आ रहे, जितनी बार जो लेख पढ़ते हैं ना दोबारा उतनी बार बात और स्पष्ट हो रही है, जितनी बार पढ़ रहे हैं ये बात सही है कि आपके कहने के अनुसार हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हो इसे साबित भी हो रहा है, क्योंकि आप इतना दो तीन दिन से इसी पे जोर दे रहे हैं, तो ये कोई बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है इसलिए जोर दे रहे, नहीं तो अपने मुख से महाराज जी आप इतने कहते हैं कि जीव के कल्याण के लिए महापुरुष नीचे उतरते हैं, तो आप हमारे कल्याण के लिए इतने तत्पर है, हम तत्पर तो नहीं है, लेकिन फिर आप इतना कह रहे थे इसका मतलब हमारे में कमी तो अवश्य, तो उसको महाराज जी क्षमा करें और आप अपने मन के अनुसार कृपा करके हमारा साथ जो भी आप करवाते रहे। मैं तो कीर्तन समझता हूँ। हाँ जो आप ठीक समझे जिस हिसाब से आप कृपा, भक्तों का नाम बदले नहीं कर रहे, अच्छा प्रेम से कदा की तो प्रेम से मन लगा करे, मन लगा बहुत फायदे की बात है। चंद्र की जय, घोर मुकुट वंशी वाले की जय।